bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. Czego ja nigdy nie.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chcesz

Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już prawie żwarda, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest piątek, 18 dzień sierpnia, 230 dzień 2023 roku. Do końca pozostało 135 dni. Dzisiaj imieniny Agapita, Agapity, Bogusława, Bronisława, Eryk,